بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون سورة المنافقون مدنی سورة دے نازل شوی دے ورستو دا سورة حج او مکی دا سورة المجادلین ترتیب قرآنی کی درش بیتم نمبر سورة دے او ترتیب نزولی کی یو سلسلورم نمبر سورة دے رب دری سورة دا ما قبل سردا دے مکی سورة کی اللہ تعالی پا سورة الجمعہ کی رد وکا پا دروغ دا یہودیانو باننے نو پا دی سورة کی اللہ تعالی رد جگر کی پا دروغ دا منافقانو باننے د منافقانو لوی صفت سره دروغ وای دا دریم رب تیرے من قبل سره دا دے مخ کی صورت کے اللہ تعالی صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا و ترکو کا قائما او دی صورت کے اللہ تعالی ذکر کئی رت پہا چا بننی چا غا پا دروغ بانی داوی کئی پا دروغ بانی داوی کئی چی ما اقرار کردے دے پر رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننی اگی بانی اللہ تعالی رت کئی دعوت صورت دا زجر منافقانو تا او مومنان مسلمانان اللہ تعالی منکی چی دا منافقانو قباحتونا پزان کی مراولی اللہ ردی منافقانو باس تا دیر پارا کئی چی تاسو اے مومنانو دا دیو دا حالاتو نزان بچو ساتی ازا جا کل منافقونا کل جراشی تا منافقان نو قالو دیوی دیده کی تفسیر جلالن چکم مانا کری دنو آغا بخامخا کوئی کاغوانا که نبیا مانا نجوڑی قالو دیوی قالو بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم وای دیو په خپل جواب باندې په خلاف د هغه سبا نه چری دیو په ځلونه کې وساغه پزله کې یو سدی او په جواب باندې بل سری په هغه جواب باندې کوم خبره کئ انک نشهدو مون گواہی کو انک رسول الله چی یقینن تا خامخا پیغمبر د الله والله يعلم الله تعالی فویږي انک رسول چی ته د الله تعالی پیغمبرې خوریکن والله یشهد الله تعالی گواہی کی ان المنافقین لکاذبون چی قینن منافقان خامخا دروغ جن دی اوس دې کې پس سوال او جواب باندې تاسو پوښ ولای کنه نه پوښ شوی پی سوال دار چې الله تعالی وی دا منافقان راشی نو تا ته وای چې ته د الله تعالی پیغمبر وی ته د الله تعالی پیغمبري خو الله تعالی وی دیو دروغ جن دی نو دیو چې مونږ دا منو چې دا د الله پیغمبر دی او الله وی نه دا دروغ جن دی نو سړی و چې زده سی مو ته چې نه ته سی نه نو دا څنګه معنا شوله منافقان وای مونږ دا وای چې دا د الله پیغمبر دی او الله تعالی وای چې دا دروغجن دی نو څنګه دروغجن دی خو چې دا د الله پیغمبر دی اقرار کوي په دې باندې نو تاسو ته ما ویلله دیو اقرار کوي په جبه باندې چې سوی نو دای خلاف دی دا غسنه چې پزله کې دی نو په جبه باندې خو اقرار وکړه خو الله چې وای چې دیو دروغجن دی نو د دیو دا جبه دا خبره دا دروغجنه دا د هغه خبرې نه چې دیو پزله کې ده پزله کې دا د نبی رسول سم نه انکار کوي او په جبه باندې چې دا خبره کوي نو دا وای دا جبه چې وای دا خبره چې کوي نو دا په جبه باندې کوي او الله چې وای دی دروغجن دی نو دیو په دې داوا کې دروغجن دی ځکه په ځل کې د نبی اسلام نه انکار دی نو بیا په آیات کې څه اعتراض ناراضي څه اشکال په دې باندې ناراضي قالو دی وای نشهد انک رسول الله مونږ گواہی کو قالو دی وای بألسنتهم علی خلاف ما فی قلوبهم په ځل کې د دې خلاف خبره ده او په جبه باندې دا غیب په مقابل بل خبره کوي والله يعلم والله تعالى خپويږي تعالى الله تعالى پیغمبري والله يشهد الله تعالى گواہی کوي ان المنافقين يقينن منافقان لكاذبون خامخادي دروغجن دي فيما ازبر فيما ازمروه مخالفا لما قالوه چردي پزله کی کما خبره د پټه نو هغه خلاف د داغه نه چدي په جواب باندې وای اتخذوا ايمانهم جنه وس دري قباحتن الله تعالى د منافقان نور ذکر کړی دی په آیات کې قسمونه کوي په دروغ باندې سخت قسمونه او دا قسمونه دسی ځان لپاره ګڼلې دي لکه ډال په ډال باندې خلک په جنگ کې د غښونه بچکی او دا منافقان قسمونه کوي په دې باندې ځان د سن بچکی خپل اهل او عیال د مؤمنان مسلمانان د گزار نه په دې باندې ځان بچکی زه خو مسلمان یم اتخذوا ایمانهم ګرځولې دي دیو جوړ کړې دي دیو قسمونه خپل جنته ټنډال په صد عن سبیل الله دوه معنی مې زده کړې وکنه یاد یو په خپل منو شول د لارې د الله تعالی نه لازمی معنی شولا یا دی منکی نور خلق د دین د الله تعالی نه انهم ساء ما کانوا یعملون یقینا بد دی غملونه چې دی وکي ذالک بانهم امنوا دا ذالک دا په دی وجه باندې ذالک دی کې وس الله تعالی ذکر کوي اشاره دا حکم د نفاق ته دی باندې ذالک الله تعالی مخکې ویل چې دا منافقان دي او دی دروغجن دي دا ولی بانهم امنوا زکه دی ایمان نه وړ دي ثم کفرو بیا کوپر کړی دی نو تفسیر جلالن ته چلا نر شي نو بیا واپس آویږي امنو دی ایمان نه وړی دی بل لسانی ثم کفرو بالقلب پتو بیع علی قلوبهم نمہر والے شیر دی پدلون بانی فہم لا یفقہون ندیو نفویگی فہم لا یفقہون تفسیر زاد المسیر لکری دی لا یفقہون الایمان والقرآن ندیو پا ایمان بانیم نپویگی ندیو دا اللہ تعالی پا کتاب بانیم نپویگی ذکر دیو پدلون بانی اللہ تعالی مہر والے دے او دیو چوئی دا منگ ایمان نوڑے دے ندا پا جب باندی او دا کوپر چې کړه دې اندزله ندیو کافران دي و من الناس مې یقول آمنا بالله و من الناس مې یقول آمنا بالله باللسان و ما هم بمؤمنین بالقلب التکم طولم فسرین دا معنی کړی و اذا رایتهم پدی آیت کې الله تعالی پیند صفاتونه د منافقانو ذکر کړی دي آیات باندې وزن پوی کوي ترجمه ته هم او بیا مطلب باندې بم و اذا رایتهم کړه چې ویني ته د منافقان لره تعجب کا اجسامهم نو تعجب کې چې تا لره بدنونه دیو تنی دیو و ای یقول او کچری دی وینا کین تسمع لقول یمتوق دی دی وینا تر دی خبری تا کانهم خشوب مسنده گوی کی دی لرگی دی مسنده اڑم کله شوی دی والتا یحسبون کل صیحتن گمان کی دی د هر چغی علیهم چدا پدیو باندې یو قباحت الله تعالی ذکر کړی دی یو صفت تعجب کا اجسامهم یعنی دا منافقان چری همیشه رپار دیو د خپل صحت خیال ساتي د خپل بدنونو قسمہ قسم خوراکونه کې جزان پیړ کې ځان چاک کې نو چې کله ته ګورې نو تعجب کا اجسام هم تاله تعجب کې چې د دیو دا خوراکونه د دیو دا بدنونه ځکه چې ټول کار سره در خوراک سره دی ځان چاکې ځان سره وینې څه ته به اشاره شوله دیو دا بدن چې بدن اصلاح ته توجه شته دی خو لیکین د روح اصلاح ته توجه نشته دی دا مال ده نو دا صفت د چا شو دا منافق صفت شو چې د بدن اصلاح ته توجه شته دی دا می جامه دا پیزار دی دا خوراک دی چاق شم سورب شم دا دی خود خپل روح اصلاح ته چی دا غنی توجه نه نو دا منافق صفت دی تعجب کا اجسامو سب چری خلق په پختو کې سوي وي سور سالو دی بس دا نه د سیو شی جوړ کړی دی خو لیکن دا دین هیڅ قسم لحاظ نه کوي یو دا غدا شو دیم وای یقول تسمع لقولهم او کدی وینا کین نو تاب غو کې دی د دیو خبرو ته دا سی چالاکی خبری کوي کنه چی بس دس یو کشش دے دے منافقانو پا خبرو کی دس چالاک او نرم او دس اجباجی با خبری کئی چی تب آغی تا وقت دے قرآن کریم کی اللہ تعالی ذکر کردی ومن الناس ما یعجب کا قولو پی الحیاتی دنیا چی در دنیا پا بارکی خبری کئی نو بیا دیر جا تو خیاران دی یعلمون ظاہر من الحیاتی دنیا دے خبرو نو مراد در دنیاوی خبری تی مراد دی چیر دنیا کم مشورہ دل در کئی او تا تا وچی یار دا پتے دی واغی صدا بدا سی کی دا بدا سی کی او دومره چری دا آبادی دومره جوړ کله دومره چری دا لري او کله نو د دین په معاملو کې نه پويږي به خیر د دین سره کار نشته رخه دنیا په معاملو کې ته خبرې کړي سخت چاله کې نرم خبرې کوي چې تا ځان ته سم راکاږي کأن هم خوشو مسنده کوئی کدا غلرګی دی اړم کله شوی دیوال ته مسنده تفسیر جلالین معنا کړی دا ممالتون ال الجدار اړم کله شوی دی اړم کله شوی دی جدار ته دیوال ته اړم کله شوی دی یحسبون د دې سمانه شولا نو دیوانی اوس په دې ځای په مطلب باندې ځان پوی کوي الله تعالی ذکر کړی دا کلام تشبیهی دی د دې منافقانو مثال داسې دی لکه یو لرګی دی هغه به پیدی دی ډډ دی لون دی یو طرف دی وچ دی او بل طرف یې لون دی دغه سی یو لرګی دی چې هغه ډډ دی تاسو په کورونو کې وچرته دغه کار کړی د ترکان نجار بل کار کړی نور تاسو پویږئ دا زما خبره باندې ان شاء الله تاسو پویږئ کله یو بیکار لرګی نو کم لرګی چې رکاری خلک چې آبادی جوړی ناغې نه برګی او کستنی تیو کی د پاسه جری تختې تیو کی دغه سي دروازې ته جوړی کی وچ کم لرګی بیکار دینو هغه دیوال ته خلک ودرې لري کی طرف ته کی یا کم یو لرګی یا غلونی یو طرف برابر د یو طرف نه دی برابر نو کله یو طرف غرمو تړی نو کله بل طرف غرمو تړی او دسې لرګی اکثر د خلک چې پالتوکې نو دا ډډ لرګی ډډ لرګی ډډ ظاهر چې وګورین اکثر ظاهر ښکارا برابر وي خو دننه چې وګورین هغه بیا ډټ شوی نو الله تعالی وي دا منافق چې ظاهر د غټ دی ظاهر بالکل برابر دی خو لیکن او خیسته ښکاری خو لیکن په داخل کې دا ډټ دی نو یو طرف پیدا سي دی چې نور ته مخامخ شوی دی یو طرف ته تر مخامخ کړی دی بل طرف استانه پنا دی نو کلمه د امن نه دی تر مخامخ کړی دی خو بل طرف پیدا نه پنا دی چې د کوپر او د بيدینۍ دی بس لنډه دا خبره ده چې دا صرف اهتمام د سکه د ځان د سربولو او د ځان د خکولو نور چیرې دننه دا ډډ دی بس دین په کې نشته دا ټول بيديني بيديني ده یحسبون کل سویتین ګمان کوي دی په هر چغه باندې علیهم چې دا په دیو باندې ده د دین مراد څه دی منافقان به ریدل چې حسنه چې د قران کې آیاتونه زمونږ په واره کې نازل شي نو دا به داسې ګڼل لکه کل سویتین علیهم چې دا هر چغه د په مونږ باندې را روانه ده صیحت نہ مراد چرے اعلان دا عذاب دے یاتی آیاتون نازل دلتی مراد دی نو کله بچ آیاتون نازل شلو نبی علیہ السلام بیو راشی وحی راغل لزیر تا بیان کما دتا ودا شخکاری دل کا دا راکٹ مرمی چی بدا بانی ورگولی دبا دا خیر واسی نچو اس پا گزمونگا بیا سا بیان شوی نو خلق پا پختو کی او سویا وی چان جاو سرنی نیریگی یو پختو کی خلق دا مطل کیا او دویم یو بل چرے یو عام مطل خلق کیوی چی وگیا نی خوڑل نخلی نبوی نخیجی نو خاص صحابه کرام په جمعات کې کی کیناستل نبی رستم مو توه بیان کله پاغه باندې بیس دغه نه کیدل خو چې نبی رستم به چې وه راغلی دراشه نو بس د بویل چې اسنه چوس په ما باندې کې بیا گزارو نه خو چې پتا کې منافقت مثال نه نو قران دی بیانی کی کنه قران بیانی کی خو پتا کې خو منافقت نشته ریکن نو دیو په هر ځل باندې چې اعلان بکیده د عذاب یا چې عذاب برازي نو دیو بویل چې راغه کار خو په مونږ کې ریکنه کار خو مونږ کړي نو هغه سړی خپل ځان ته چره هغه بیا متوجب او چله کده کار حکم کشته هم العدو دی په خپله دشمنان دي تاسو هم العدو په خپله دشمنان دي الله تعالی دي تاسو په هزار هم ځان وساتي دی دیو نه دی دیونه ډډه وکي دی سره دوستانی مکو قاتلهم الله تبا کړی دی الله تعالی دی لره یو مان دغه دا جمله خبریه ده په خپل معنی سره ده دوی معنی مفسرین ذکر کړی ده په معنی د انشاء سره دی قاتلهم الله دا سی وای اے مومنانو چې الله تعالی دې دیو تبا کی منافقان دې الله تعالی تبا کی چې مسلمانان دشمنان دي د دین اسلام دشمنان دي او د نستونی ماران دي نو دا سی وای چې الله دې دیو تبا کی دا خیری دې الله تعالی طرف نه ان یو پکون کم طرف ته اړولې شي دې دین حق نه د حق دین نه دې کم طرف ته اړولې شي و اذا قیل لهم وز دا نور قواحتون الله تعالی ذکر کوي درې و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دیو ته تعال و راشي یستغفر لكم رسول الله چې بخنو غواړي ستاسو لپاره پیغمبر د الله تعالی لو و رؤوسهم نو اړه لقیر لقید خپل سرونه و رایتهم تبین دیو لره سدونا او چې دیو مخړی او هم مستكبرون او دیو لوی کونکي دي کله به دی منافقان یو ګناه وکړه بیا به دا چاویل چې لکه ته خو بی دین سره راشه نبی رسول الله ته وای چې مال بخنو غواړه د نبی رسول الله دعا خو قبليږي کنه بس دبه د سی سر به وړه قا وای چې بس یار نشمرت لري خواله او دا د نبی اسلام خواله به ولی نه ورته ځان به متکبره غاڼه ځان به اوچت غاڼه ځان به د نبی اسلام نه لوی غاڼه نو الله تعالی وی دیږي کې تاسو بلی نقطې ته سوچ وکړئ تعال او راشي تعال او کی معنا د علوده نو د چا د پاره چې نبی صلی الله علیه وسلم استغفار غواړي نو دې ته به لوی مرتبه ورکړل شي ته به عالی شي د کم دینه براوخه جی راشه تعال او راشي اوچت بشي تاسو نو لو و رؤوسهم دیو اړی راړی سرونه خپل او ورایتهم تبین دیو لره یسدونه چې دیو مخړی او هم مستكبرون او دیو لوی کونکي سواء علیهم برابر خبره ده پدیو باندې استغفرت لهم کتب خنه غواړي دیو د پاره ام لم تستغفر لهم او کتب خنه نه غواړي دیو د پاره نو لی یغفر الله لهم هیچری بخنه نه کوي الله تعالی دیو ته ځکه چې پدیو پزلون کې کو پر دی نو کته وتا استغفار غواړي او کو نه غواړي الله تعالی دا کافر دی نو ستا استغفار دیو ته پیدا نه ورکي ان الله لا يهدي القوم الفاسقين قن الله تعالى توفيق به هدايت نور کوي قوم نافرمانه زديان او عنادیان او ته متکبرین او تجزان او چتګنی او ملذین او صلی الله تعالی ذکر کوي یو صفت بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام لچ چاو په خرچه وکړه چا بوله چاندو ورکړه نه دی وونه چاندی مور کوي دیول ولی چاندی دیول مور کوي وای نزدې د چ دیو بتنګ شي د غریبۍ په وجه باندې نو دیو بعد نبی صلی الله علیه وسلم ملګرتیا په خپل پریک دی اوس خدا مسلمانان دی کنه خو چې چا به خرچه وکړه په صحابه کرام باندې چنده به ولا ورکړه دیو به توې چې مور کوي دا دیوله و دیو په خپل تنگ شي بس چې د کار نه مقلار شي پیغمبر د ملګرتیا نه مقلار شي نو دا یو صفت الله تعالی ذکر کوي د منافقانو چې دا کار څوک کوي دا منافق دی او ملذین دا هغه کسان دی یقولون چې وای دولتون په خو خرچه مکوي علام عند رسول الله دا هغه چا په هغه چا باندې چې دی په خوا د نبی صلی الله علیه وسلم کې حتی ينفذو تر دې پورې چې دی خواره وارشي الله تعالی او تدبیر عجيبه جواب کوي ته چې دا خلک منکه چې چنده مور کوي ولی د دې رزق خزانی ستا سره دی د مال خزانی ستا سره دی الله تعالی به دا د بل طرف نه مالدار کړي د مؤمنان مسلمانان دا مجاهدین به الله تعالی د بل طرف نه مالدار کړي خدا په تاسو باندې امتحان دی ولله خزائن السماوات و خاص الله تعالی په اختیار کړي خزانی د اسمان او ارض او زمکه ولكن المنافقين لكن منافقان لا يفقهون نپويږي ولكن المنافقين لا يفقهون درې سمانه ده نو تفسیر زاد المسير معنی کړی ده ډیره بهترین معنی کړی ده لا يفقهون بان الله رازقهم دا منافقان په دې باندې نپويږي چې الله تعالی روزي دي مؤمنانو ته الله روزي ورکي دا په دې باندې نپويږي چې روزي رسان خو ته نه روزي رسان خو الله تعالی دي نو کته سمره پابندیانی لګی کتار سکے کتر خلکو توی چې پیغمبر او صحابه باندې خرچی ما کوي نو دا بسره لګی نه مرشی ولی الله تعالی دل روزی ورکی خامخه یقولون وس دا بل دو صفاتونه الله تعالی ذکر کوي د منافقانو او دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي د ابی ابن سلول رئیس المنافقین هغه مالدار او د مالداری په وجه باندې ځان عزتمن ګاڼه او نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ته ذلیل ویل چاته وی ذلیل وای نبی علیہ السلام او صحابه کرامو ته او دا صریح کوپرو نبی علیہ السلام ته یوسف ذلیل وای دا صریح کوپر دی صحابه کرامو ته ذلیل سو کوئی دا کوپر دی نو دا خبره وکوله وای و الا لا الا رجعنا مفسرین لیکری دی دا آیاتون نازل شویو دا غزوه بنی المستلق نه کله نبی علیہ السلام را واپس کیده نو دا آیاتون نازل شویو اغه تا غزوه مریسی عام اغه ته ویل کی دی دغه دا خبره وکړه دی رئیس المنافقین ابی ابن سلول دغه خبره وکړه وای ک شرط مونږه مدینی ته لاړلو نو دا اخیری زل لوي دا ماجر ماجر مونږ ټولو با سور دی زینه وای ولی وای زکه دا ذلیل خلق دی مونږه عزتمن یو عزتمن نه ځان ته په سبا نه ویل په مال باندې ویل وای مونږه مالداران یو او دیو غریبانان دی مونږه دیو با سور دی زینه دا وحی نبی صلی الله علیه و سلم تراغله چې ته ځان ته عزتمن دی د عزت او د ذلت ورکون کې الله تعالی دې ته چا ته عزت نشي ورکولې تا بزان عزت من خکاری خود الله پنيز باندې د عزت من دي او د عزت صفت د الله دې د عزت صفت د الله د پیغمبر دې د عزت صفت د مؤمنانو دې مؤمنان عزت من دي تاسو عزت من نه یې یقولون وایدا منافقان لئن رجعنا الى المدینه کې چرته مونږ واپس شو مدینه تعالی یخرجن الاعز نو خامخ او باسی اغه عزت من خلق مين هر دي مدینینا الازل ذلیل لرا نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته ذلیل خلق ویل او دا ټکی به وای شي دا پردی خلق دي پردی وطن راغلی زم په وطن کې نستی دا ټکی به وته ویل ولله العزته ولرسوله وللمؤمنین دا سب سورۃ النساء کې دا سوال جواب یا ویل یا بم نه ویل خو ویل به می ضرور دي دې کې ته زه مختصر ویم دې دې کې وغټ سوال لې هم په سرین ذکر کړی دی او جواب ورته مختصر کوم دې دې کې الله تعالی وی ولله العزته ولرسوله وللمؤمنین او عزت د الله لپاره دی او د پیغمبر لپاره دی د مؤمنانو لپاره دی او سورۃ النساء یو سل نه درشن آیات وګورئ ال دکې الله تعالی وی آیات تغون عندهم العزته فان العزته لله جميعا عزت صرف د الله تعالی لپاره دی او دلته وی د الله لپاره دی د پیغمبر لپاره دی د مؤمنانو لپاره دی نو لن جواب بتا سوکه او دې دې کې ترجمه وکما صحیح ال دکې صحیح ترجمه وکنه مشکل بنه لری بیا فان العزته لله جميعا یقینا اختیار د عزت د ورکولو د الله تعالی سره دی ټول سورې فاتور لسمایت کې تاسو ماده ترجمه کړی و سورې فاتور لسمایت کې فإن العزة لله جميعا انت کې سمانه ده یقینا اختیار د عزت ورکولو د الله تعالی سره دی ټول د عزت د ورکولو اختیار د الله سره دی الله دا منافقانو یا بل چاته نه دی ورکړي چې ځان ته عزت منو یا صحابه ته سوې عزت وي او دې ځکه چې واقع شوه دی چې عزت د الله لپاره دی د مؤمنانو لپاره دی او د پیغمبر لپاره دی نو دا عزت صفت د الله دی عزت صفت د مؤمنانو دی عزت صفت د نبی علیہ السلام دی دلته کی ځان لمانه مراد ده آل ته کی ځان لمانه مراد ده نو چې معنی جدا جدا وکي هیڅ سوال ته باندې ناراضی تاسو ماویل ترجمه صحیح کوي مشکلات به نه وي چې ترجمه د قران صحیحونه کړل ډیر سخت په تساوی کوي په پرځای کې نو دا هغه د ترجمه څه شوله فإن العزة لله جميعا عزت اختیار د عزت ورکول د الله تعالی لپاره دی ټول او دې کی سمانه ده ولله العزت او خاص الله تعالی لپاره صفت د عزت دی ولی رسوله او د الله د پیغمبر لپاره صفت د عزت دی ولی المؤمنین او د مؤمنانو لپاره هم صفت د عزت حاصل لے نو دې کې ځان لمانه ده ځان لمانه ده ولیکن المنافقین لیکن منافقان لا يعلمون ان پویږي په د عزت باندې یا ایه الذین آمنوا ای ایمان والو لا تلهکم وس الله تعالی ذکر کوي مؤمنان مسلمانان منکی چې تاسو د منافقان په شان د کی صفاتونه په ځان کې مراولای یو صفت د منافقانو سره په مال او په اولاد باندې فخر مکوي چې د الله تعالی د دین نه غافل شي مال او اولاد باندې دومره فخر نه کوي چې د الله دین په کې هم بيخي پرېګ دی یا ایه الذین آمنوا ایمان والاولاد لهکم غافل دین کی تاسو سره اموالکم مالونه تاسو ولا اولادکم نه اولاد تاسو عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه د ذکر نه مراد سره طاعت د الله تعالی دی دغه معنی کې د تفسیر زاد المسیر دا عن ذکر الله عن طاعت الله فی الجهاد جهاد لونی نظام دا می دکان دی جهاد لونی زما بس دا پوله پټې دی او دا زمیدار دا او دا تجارت او سوداګری می ده نو عن طاعت الله فی الجهاد دا معنی ذکر کړی تفسیر زاد المسیر بل معنی کړی ډیره بهترینه معنی لا تلهكم غافلين ان کی مالون استاسو نا اولاد استاسو عن ذکر الله عن الصلاه عن الصلاه مكتوبه فرض منز دی او ته اختشوی په زمیدارا کې په دکاندارۍ کې په تجارت کې اختشوی الله تعالی وی دری تاسو غافل نه کی و من يفعل ذلك او چا چو کدا کار یعنی د الله د ذکر نه د الله تعالی د دین نه ځان غافل ک په مال او په اولاد باندې اولایک هم الخاسرون دا کسان دی تاوان دغه تاوانین خلق دی تبا دی دا خلق و انفقوا مما رزقناکم ترغیب د انفاق په سبیل الله او په دې آیت کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي انفاق ته په وخت د قبولیت کې د قبولیت وخت د انفاق سره د مرگ نه مخکې د مرگ نو وروسته خو سمستانه مال پاتې کیږي او د کله کله د ځن کدن په وخت کې بیا خلک وای وای دا پلانې له دومره ورکه پلانې له دومره ورکه جمعه ته جوړ کړي مدرسه په جوړ کړي د الله پیغمبر وای چې کله تاسو صدقه کوي په داسې وخت کې بهترین صدقه ده چې انت صحیح شحیح چې ته خاصه حتمند می خروغ رمټي او د غریبۍ نه یریږي او د مالدارۍ امید کې او د مال سره د مینې مشته ده په داسې وخت کې څوک صدقه وکړي دا بهترین صدقه وانفقوا خرچو کې مم رزقناکم دا مالونه چې موږ درکړي تاسو ته من قبل ایات یا احدکم الموت مخکې دغه نه چې راشي او تن ساسته مرګ په یقولون دی وای ربي ارا بزما لولا اخرتنی ولی نو رسو کې ته ما درا اله اجر قریب اغنیټی نږدې ته فاصدقا نزب صدقی وکما واکم من الصالحین او زب شم د نیکانونه یعنی د صدقین علاوه نور نیک اعمال به وکما نو بیا به مرګ په وخت کې د غرمانونه کې خو لیکن ولی یؤخر الله هجر نو رسو کې الله تعالی نفسا یو نفس درا اذا جاء اجلها کله شراش نیټه داغي والله خبیر بما تعملون الله تعالی دې خبردار ستاسو په عملونو باندې امام آلوسی رحمت اللہ علیہ دا دی پا آخر کیو خبر علی کلی دا دیر عجیبہ خبر اکڑی دا دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت پا دی آیت کی ذکر کردے دیں وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدلیل نیو دا دی آیات نا او دا دی صورت پا اختتام کی چی دا نبی علیہ السلام عمر درش پیتا کالاو خبر بانی زن لگ پویا کئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچی کل دا صورت اول وستا نو استدلال بیکاو استنباط بیکاو دلیل بینیو چنی نبی علیہ السلام عمر درش پی تکال دی اغا باویل دی آیات که اللہ تعالی وی دا اخری آیات دی دا صورت المنافقون او دا درش پی تم نمبر صورت دی دا سویم صورت دی پا قرآن کی تا سو گوری دی خبرو قرآن دا درش پی تم نمبر صورت دی دا او دی آیات که اللہ تعالی ذکر کل ولی یؤخر اللہ نفسا اللہ تعالی هیڅ یو نفس نو رستو کئی چی کلی نیٹا راشی نو پا دی نفسونو کی یو نفس دی نبی علیہ السلام هم دی او بیا ورستو اللہ تعالی ذکر کرده دی سوری تغابون نو تغابون ویلے کی گی اغا تغابون ویلے کی گی غبن تا تغابون ویلے کی گی نقصان تا نو دی نبی علیہ السلام پا اپات باندی دی امت چرے پا غبن کی اخت شو تاوانی او که تاوانی رخ کارا شو زکر نبی علیہ السلام تلار دی دنیا نو دا سورت درش پیتم نمبر سورت دی اور دی پا اخیر کی اللہ تعالی سوی چرے کم نپسا نیٹرا شنو اغا نورست کی گی نو پا داغ نفسونو کی یو نفس دی نبی علیہ السلام هم دی نو دی نبی علیہ السلام درش پیتا کالاو او آغی تا هم نیٹرا غلر دی مرگ نغو پات شو او رستو سوری تغابون دی نو امت تا امت چرے پا غبن کی اخت شو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا مرگ بان لی نبی علیہ السلام دی دنیا نلات نو لوی چرے پا تاوان کی پاتی شو دا امت دا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی ډیر په بهترین انداز باندې تاسو ته ما دغه خلاصو ویلل.